मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमा वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है प्रथमा वृत्ति का प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद पढ़ रहे हैं। इसमें हम पराजय रसोढ़ यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। अब जो है वारणार्था नामिक सह ये सूत्र होगा, इस पर हम जो है विचार करेंगे। वारणार्था नाम अकारांत पुमलिंग वारणार्थ शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और ईप्सित अकारांत पुमलिंग ईप्सित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। वारणार्थाम नाम में समास है। वारणम अर्थो येषाम ते वारणार्थाः, माने वारण अर्थ है जिनके, वारण अर्थ है जिनका, वारण अर्थ है जिनका, वे वारणार्थ है। वे धातु जिनका माने जिन धातुओं का अर्थ वारण है, वे धातु वारणार्थ हो गया। तो अर्थ क्या हो गया जी? वारणार्था नाम धातु नाम प्रयोगे ईप्सितः, ईप्सितः माने इच्छितः। तो वारणार्था नाम धातु नाम प्रयोगे ईप्सितः अर्थः, यह ईप्सितो अर्थः, यह इच्छितः अर्थः तत्कारकम् अपदान संयम स्यात्, तत्कारकम् अपदान संयम भवति। बोलते वारणार्था नाम माने वारणार्था नाम मतलब वह निवारणार्था नाम, वारणार्थम का वारणार्था नाम का अर्थ हुआ निवारणार्था नाम, माने निवारण अर्थ है जिन धातुओं के, ऐसे धातुओं के प्रयोग होने पर, ऐसे धातुओं के प्रयोग में जो इप्सित है, जो इष्ट पदार्थ है, जो इच्छित पदार्थ है, उसके पदान संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के लिए राम जौ से, जौ के खेत से गाय को हटाता है, तो जौ के खेत से गाय को हटाता है तो हटाना क्रिया निवारण करना, निवारण अर्थ वाला धातु हो गया। निवारण अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में जो इप्सित है, जो इष्ट है, तो उसके पदम संज्ञा होती है। तो इप्सित क्या है? इच्छित है कि जौ के खेत से गाय को हटाना, ये इच्छित है, जौ के खेत से हटाना है गाय को। तो यहाँ पर जो इच्छित है, जो इष्ट पदार्थ है, उसकी पदान संज्ञा हुई। तो यहाँ पर जौ इच्छित है, जौ का खेत जो है वो इच्छित है, इसलिए जौ अर्थ हो जाएगा कि देवदत्त या राम यवेभ्य गाम निवारयति वारयति, ये अर्थ हो गया। यवेभ्य गाम वारयति, यवेभ्य गाम निवर्तयति, माने जौ से देवदत्त जो है जौ से खेत को हटाता है। तो जौ हो गया इष्ट, इप्सित हो गया, इसलिए उसकी अपादान संज्ञा हुई। और अपादान संज्ञा होने से अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती, इसलिए यवेभ्य ऐसा हो गया, यवेभ्य गाम वारयति, यवेभ्य गाम निवर्तयति। यहाँ पर वारेसी के प्रयोग में जो है देवदत्त को जौ का खेत जो है ये अभिष्ट पदार्थ है, प्रिय है, इष्ट माने प्रिय है, तो उसकी अपदान संज्ञा हो गई है। वह उस खेत में हानि नहीं चाहता है, इसलिए उसकी अपदान संज्ञा हो गई। अब आगे है, अंतर्धव येना दर्शनम इच्छति। अंतर्धव अंतर्धी शब्द है, इकारांत इकारांत अंतर्धव येना दर्शनम इच्छति, तो अंतर्धव इकारांत पुमलिंग या धी शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग भी कर सकते हैं, इकारांत स्त्रीलिंग धा धातु किन प्रत्यय, तो इकारांत स्त्रीलिंग अंतर्धी शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्योंकि मति का भी सप्तमी मतो बनता है, तो अंतर्धव सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ये न सर्वनाम नपुंसक लिंग यह सब तृतीय विभक्ति एक वचन है, और अदर्शनम अकारांत नपुंसक लिंग अदर्शन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, समास है अदर्शनम में न दर्शनम इति अदर्शनम, और इच्छति जो है क्रियापद है, इस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तिंगंत पद है। अब जो है अपादानम के नृति आ रही है इसमें, और अंतर्भव में निमित्त सप्तमी है, पर सप्तमी विषय सप्तमी निमित्त सप्तमी इत्यादि जो है, तो यहाँ पर निमित्त सप्तमी है अंतर्धव के, तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया अंतर्धव का मतलब कि व्यवधान मने निमित्तम, अंतर्धव का अर्थ हुआ अंतर्धान निमित्तम, व्यवधान निमित्तम, ऐसा अर्थ हुआ अंतर्धव का, क्योंकि अंतर्धव निमित्त पत्नी है। और ये न अदर्शनम इच्छति, ये न आत्मन अदर्शनम इच्छति, तत्कारकम अपदान संयम भवति, बोल रहे अंतर्धान के निमित्त माने जिससे छुपना चाहता है, जिससे अंतर्धान होना चाहता है, तो अंतर्धान के जो निमित्त होने पर या अंतर्धान के निमित्त ये न अदर्शनम इच्छति माने ये न आत्मनः अदर्शनम इच्छति, जिससे अंतर्धान के निमित्त जिससे स्वयं को अदर्शन की इच्छा करता है, छुपाने की इच्छा करता है, उसकी अपदान संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के लिए है कि उपाध्यायात अंतर्धत्ते, उपाध्याय से छिपता है, उपाध्याय से छिपने की इच्छा करता है, छिपता है, तो व्यवधान के जो कारण है, अंतर कहते हैं व्यवधान को, तो व्यवधान माने छुपना, तो व्यवधान के कारण जिससे अपना अदर्शन चाहता हो, तो उस कारक की अपदान संज्ञा होती है, जो कहे कि अंतर्धव अर्थात अंतर्धान निमित्तम येन अदर्शनम इच्छति, अंतर्धान निमित्त मतलब व्यवधान निमित्तम येन अदर्शनम इच्छति, येन आत्मनः अदर्शनम इच्छति, तत्कारक पदान संयम भवति उपाध्यायात अंतर्धत्ते, ये अंतर्धान का जो निमित्त है, छुपने का जो निमित्त है, व्यवधान के जो निमित्त है, बीच में वो व्यवधान आ गया, व्यवधान के व्यवधान छुपना जो है व्यवधान है, कोई बीच में व्यवधान आ गया, डिस्टर्बेंस हो गया, तो उस अंतर्धान के छुपने के जो निमित्त है, जिससे अदर्शन की इच्छा करता है, छुपने की इच्छा करता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है, और अपादान संज्ञा से अपादान पंचमी, इसलिए उपाध्यायात में पंचमी विभक्ति हो गई है। अब आगे है आख्यातोपयोगे, आगे है 29 नंबर से। तो आख्यातोपयोगे आख्याता, आकारांत स्त्रीलिंग आख्याता शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। आकारांत स्त्रीलिंग आख्याता शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और उपयोगे अकारांत पुंलिंग उपयोग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। आपादानम इति अनुवर्तते, आपादान की नृत्ति आ रही है और कार्तिक की नृत्ति आ रही है, तो उपयोगे, उपयोग का मतलब है उपकार्थ है, योग का मतलब है जोड़ना, ग्रहण करना, जैसे कोई किसी चीज को हम ग्रहण करते हैं, हम जो है विद्या ग्रहण करते हैं, इसका मतलब कि विद्या को जोड़ते हैं, तो विद्या ग्रहण हम करते हैं, इसका मतलब कि विद्या का योग करते हैं अपने, भोजन का ग्रहण करते हैं, इसका मतलब कि हम भोजन को अपने शरीर में योग करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तभी जो है देखता है। तो योग माने तो जोड़ना हो गया, अर्थात ग्रहण करना हो गया। उप जो यहाँ पर उपसर्ग है वह उपकार्थ है नियम, यहाँ पर उप का जो अर्थ है वह है नियम, तो नियम पूर्वक विद्या ग्रहण को कहते हैं उपयोग, माने उपयोग का मतलब हुआ नियम पूर्वकम विद्या ग्रहणम, माने वैसे ही विद्या ग्रहण नहीं, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा तब नहीं, जब आपके पढ़ने की कंटिन्यूटी रहती है, निरंतरता रहती है, जब आप अपने गुरुजी से निरंतर पढ़ते हैं, निरंतर पढ़ते हैं, आप कभी भी अनध्याय नहीं करते हैं, अर्थात केवल जो है एक नियम है छुट्टी का, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपको यहाँ का सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को जो है हम नहीं पढ़ाते, उसके अलावा हम मंडे टू फ्राइडे पढ़ाते हैं, कभी विशेष ऐसी बात हो गई तो छोड़ दें। तो यहाँ पर हम जैसे आपको नियम जो बता दिया कि भाई ऐसे मंडे टू फ्राइडे पढ़ाएंगे, तो आप लोग जब हर दिन जुड़ते हैं पढ़ने के लिए तभी वह उपयोग उसका अर्थ हुआ, और यदि आप नहीं जुड़ते हैं तो फिर वह उपयोग नहीं होता। तो नियम पूर्वक जब विद्या ग्रहण करते हैं, नियम के साथ करते हैं, तो नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में जो आख्याता है, आख्यान करने वाला है, जो प्रतिपादिता है, प्रतिपादन करने वाला है, जो विद्या का जो प्रतिपादक है, उसके पदान संज्ञा होती है। उपयोगे अर्थात नियम पूर्वके विद्या ग्रहणे य आख्याता य प्रतिपादिता तत्कार पदान संज्ञा संभव होती। नियम पूर्वके विद्या ग्रहणे य आख्याता य प्रतिपादिता य पाठिता, प्रतिपादिता मतलब पाठिता जो पढ़ाने वाला है, आख्याता मतलब आख्यान करने वाला, कृत प्रत्यांत है, हमने त्रिज प्रत्यांत पे याद आ गया, मैं आख्याता को स्त्रीलिंग कर दिया था, आकारांत स्त्रीलिंग गलत है, क्षमा करेंगे, क्योंकि अभी जैसे वाक्य से पता चलता कि जो पढ़ाने वाला है, आख्यान करने वाला, तो त्रिज प्रत्यांत स्त्रीलिंग नहीं है, तो ऋकारांत पुंलिंग आख्यात्री शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ध्यान रखिएगा मैंने गलत बोल दिया था, सॉरी। तो यहाँ पर य आख्याता य पाठिता य प्रतिपादिता तत्कारकम अपदान संजकम भवति, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण में जो आख्यान करने वाला है, जो प्रतिपादक है, विद्या का प्रतिपादन करने वाला है, जो पढ़ाने वाला है, उस कारक की अपधान संज्ञा होती। जैसे उपाध्यायात अधीते, उपाध्यायात आगमयति, उपाध्यायात पठति। उपाध्याय से नियम पूर्वक अध्ययन करता है, उपाध्याय से आगमयति, आगमयति का मतलब होता है विद्या ग्रहण, ज्ञान ग्रहण करता है, नियम पूर्वक ज्ञान ग्रहण करता है। तो अपदान संज्ञा हो गई, और अपदान से अपदान में पंचमी, उपाध्याय में पंचमी, उपाध्यायात ऐसा हो गया। आगे है जनी कर्तुः प्रकृति ही, तो जनी कर्तुः प्रकृति, ऋकारांत पुंलिंग जनी कर्तृ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, प्रकृति इकारांत स्त्रीलिंग प्रकृति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। जनी कर्तुः, जने कर्ता, जनी कर्ता षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अस्य जनी कर्तुः, और अपादानम की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, और कार्के की अनुवृत्ति आ रही है, तो अन्वय बन जाएगा जनी कर्तुः प्रकृति कारकम अपादानम। क्या हो गया, जनी धातु हो यह कर्ता, यह कर्ता, यह कर्ता, जनी धातु हो यह कर्ता, तस्य या प्रकृति ही, जनी धातु यह कर्ता, तस्य या प्रकृति ही, प्रकृति मीन्स कारणम, तस्य या प्रकृति ही मैंने कारणम, कारणम मैंने कौन सा कारण, उपादान कारणम। तीन प्रकार के कारण होते हैं, ध्यान रखिएगा कि कारण तीन प्रकार के होते हैं, एक का नाम है उपादान कारण, एक का नाम है निमित्त कारण, एक का नाम है साधारण कारण। वेदांत दर्शन की भाषा में जो कहेंगे निमित्त कारण, समवायी कारण और असमवायी कारण। निमित्त कारण हो गया समवायी कारण, उपादान कारण हो गया असमवायी कारण, साधारण कारण हो गया। तो किसी भी पदार्थ को जब हम बनाते हैं तो वह पदार्थ बिना तीन कारण का बन नहीं सकता, इस चीज को ध्यान में रखेगा। या कोई भी जो बनी हुई चीज है, कोई भी बनी हुई चीज है, कंप्यूटर, बिल्डिंग, घर इत्यादि, टीवी, बैग, पैंट, कुर्ता, धोती, जो कुछ भी बनी हुई चीज है जिसको सृष्टि कहते हैं, सुंदर भाषा में बनी हुई चीज को कहेंगे सृष्टि। तो जो बनी हुई चीज है, तो बनी हुई चीज में तीन कारण होगा तभी वह बनेगा, तीन में से एक की भी कमी हो गई तो नहीं बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। जब आप कंप्यूटर बनाते हैं तो कंप्यूटर को देखने से, कंप्यूटर को जो देखा तो इससे पता चला कि कंप्यूटर को बनाने वाला कोई है, एक तो ये पता चला। तो जो बनाने वाला है उसको कहते हैं निमित्त कारण, और दूसरा है कि कंप्यूटर को का बनाने वाला निमित्त कारण जो है, कंप्यूटर को जिस चीज से बनाया है, जिन जिन पदार्थों को लेकर के बनाया है, वो है उपादान कारण, समवायी कारण। और अब कंप्यूटर को बनाने में बनाने वाले को समय लगा, टाइम लगा, आपस में उसका संयोग किया, ये जो संयोग किया, जो टाइम लगा, ये सब जो है असमवायी कारण है, ये साधारण कारण है। तो जब किसी भी चीज को आप देखते हैं, बनी हुई जो चीज को देखते हैं, तो जब तक तीन की सत्ता नहीं होगी, जब तक तीन की सत्ता नहीं होगी, जब तक निमित्त कारण नहीं होगा, जब तक उपादान कारण नहीं होगा, जब तक साधारण कारण नहीं होगा, तब तक किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता, किसी भी वस्तु का निर्माण। तो ध्यान रखिए, तो ऐसे ही जब हम देखते हैं संसार की चीज जो जिसको हम और आप बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाता है एरोप्लेन इत्यादि को, तो देखते हैं कि इसमें तीनों कारण मौजूद है। तो ये बनी हुई चीज तो शरीर भी है, जैसे एरोप्लेन बना हुआ है, हमने नहीं देखा कि किसने बनाया, जैसे कि मोबाइल हमारे पास, हमने देखा नहीं कि मोबाइल किसने बनाया, हमने ये नहीं देखा कि हवाई जहाज किसने बनाया, परंतु बनी हुई चीज तो है। तो जब बनी हुई चीज है, तो बनी हुई चीज को देखने से ही पता चलता है कि इसमें तीन कारण है। तो ऐसे शरीर भी बनी हुई चीज है, पृथ्वी भी बनी हुई चीज है, चंद्रमा भी बनी हुई चीज है, ये सब बनी हुई चीज सृष्टि है। तो जो भाई बनी हुई चीज है, तो बनी हुई चीज को देख करके स्वाभाविक ही ज्ञान होगा कि इस बनी हुई सूर्य जो बनी हुई चीज है, इसका भी कोई ना कोई निमित्त कारण होना चाहिए, इसका भी कोई ना कोई उपादान कारण होना चाहिए, इसका भी कोई ना कोई साधारण कारण होना चाहिए। तो जब बनी हुई चीज संसार की बनी हुई चीज जो कंप्यूटर इत्यादि के लिए हमारी बुद्धि एकदम स्वीकार करती है कि इसका कोई निमित्त कारण है, और यह शरीर जो बना हुआ है, बनी हुई चीज है, इसका कोई निमित्त कारण नहीं, मन बना हुआ है क्या, इसका कोई निमित्त कारण नहीं, बुद्धि बनी हुई है, इसका कोई निमित्त कारण नहीं, ये सूर्य बना हुआ है, इसका कोई निमित्त कारण नहीं, ये कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति नहीं मानता है ईश्वर को, उसको इस चीज को समझना चाहिए। वो नादान है, भोले भाले लोग हैं, अप्रतिबुद्ध व्यक्ति है, प्रतिबुद्ध नहीं है, अज्ञानी व्यक्ति है। अप्रतिबुद्ध माने अज्ञानी। जब संसार के आप मोबाइल को देख करके आप जानते हो कि इसको कोई मोबाइल को बनाने वाला है, तो ये शरीर बनी हुई चीज को देख करके बना हुआ है, जो शरीर है इसको देख करके हम नहीं ये ज्ञान कर सकते हैं अनुमान कि इसको भी किसी ने बनाया है। जिसने बनाया है उसी को कहते हैं भगवान, उसी को कहते हैं ईश्वर। पृथ्वी को जिसने बनाया है उसको ही कहते हैं ईश्वर। एक बात। दूसरी बात कि ये जो बनी हुई चीज है, ये जो बनी हुई चीज है, तो जिस साइंटिस्ट ने बनाया, जिस शिवकर बापूजी तलपदे ने सबसे पहले एरोप्लेन का आविष्कार किया, जिसने चोरी से अपना नाम ले लिया, किसने, राइट ब्रदर्स ने कहा कि राइट ब्रदर्स तो था, उसने एरोप्लेन का आविष्कार किया। कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ लोगों में पढ़ाया जाता है। सबसे पहले एरोप्लेन का जो आविष्कार किया वह शिवकर बापूजी तलपदे ने किया, जो महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्रियन थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट। तो जो भी आविष्कार किया हो, मोबाइल का, एरोप्लेन का, जिसका भी, वो एक अलग ही टॉपिक ही अलग है। परंतु हमें ये कि हम जब एरोप्लेन को देखते हैं, तो एरोप्लेन को बनाने वाले का ज्ञान होता है, तो इस शरीर को देखते हैं, सूर्य जो बनी हुई चीज है, इसको देखने से भी बनाने वाले का ज्ञान होता है। ज्ञान तो होता है, परंतु क्या जिस, चाहे वह राइट ब्रदर्स बनाए, चाहे वह शिवकर बापूजी तलपदे एरोप्लेन बनाए, तो क्या बनाने वाला जो निमित्त कारण है, वह उपादान कारण जिस एरोप्लेन को जिस पार्ट से बनाया, चाहे वो बन जाएगा, समझ में आ रहा मैं क्या क्या कर रहा हूँ द्रोण जी? हाँ सर। एरोप्लेन में बनाया, कल्पना करो, और जिन जिन पदार्थ को इकट्ठा करके बनाया, क्या मैं वो पदार्थ बन जाऊंगा? बन सकता हूँ स्वाति जी? नहीं बन सकता। तो जब मैं, जैसे मैं एक चेतन हूँ और मैं चेतन जब मोबाइल को बनाता हूँ, मैं चेतन जब एरोप्लेन को बनाता हूँ, मैं साइंटिस्ट जब कंप्यूटर को बनाता हूँ, तो कंप्यूटर जिस पदार्थ से बना वो हम नहीं बन सकते और कंप्यूटर भी हम नहीं बन सकते। कहने का अभिप्राय है कि निमित्त कारण उपादान कारण नहीं हो सकता। निमित्त कारण, तो निमित्त कारण जो चेतन है, ऐसे ही जैसे यहाँ पर कंप्यूटर बनाने वाला स्वयं कंप्यूटर नहीं बन सकता, परंतु हम लोग कितने नादान हैं, फालतू का डिस्कस करते रहते हैं कि यहाँ पर हम समझते हैं कि कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर स्वयं नहीं बन सकता, मोबाइल बनाने वाला स्वयं मोबाइल नहीं बन सकता, क्योंकि वह मोबाइल उपादान कारण से बना हुआ है, तो उपादान कारण नहीं बन सकता और उपादान कारण से बना हुआ चीज नहीं बन सकता। तो ऐसे ही निमित्त कारण जो चेतन सत्ता है, वह जो उपादान कारण प्रकृति से बना हुआ ये जो शरीर है, ये शरीर कैसे बन सकता है? कितने हम नादान हैं, कितने हम अप्रतिबुद्ध हैं, कितने हम भोले हैं कि परमात्मा है निमित्त कारण, और उस परमात्मा निमित्त कारण जो है, निमित्त कारण उपादान कारण कभी नहीं हो सकता भैया। तो निमित्त कारण परमात्मा उपादान कारण प्रकृति कभी नहीं बन सकता, और उस उपादान कारण प्रकृति से परमात्मा ने इस शरीर को बनाया, संसार को बनाया, सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, वह कैसे बन सकता है? क्या मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा, मैं अपने आप को वेद श्रमी बहुत बड़ा शक्तिशाली बन जाए, स्वाति बहुत बड़ी शक्तिशालिनी बन जाए, सर्वशक्तिमती बन जाए, और उसके अंदर सामर्थ्य हो जाए कि बहुत कुछ करने का, और फिर बोले कि मैं सर्वशक्तिमती हूँ, इसीलिए मैं चेतन जड़ भी बन सकती हूँ, मैं चेतन, मैं जो चेतन हूँ, मैं चेतन जो है कंप्यूटर भी बन सकती हूँ, क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं बन सकती हूँ। तो ये नादानी होगी। ऐसे ही परमात्मा निमित्त कारण इस संसार प्रकृति उपादान कारण से संसार को बनाया, तो वह संसार कैसे बन सकता है? शरीर तो संसार है, बुद्धि तो संसार है, मन तो संसार है, अहंकार तो संसार है। जब इस चीज को जब समझेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मूर्ति पूजा हम और आप करते हैं, ये कहाँ तक उचित है। आप सभी विद्यार्थी हैं, आप सभी बुद्धिमान हैं, यहाँ पर कोई हमें ये नहीं लग रहा है, केवल हमारे गुरुकुल वाले को छोड़ करके जो भी पढ़ने वाले हैं, कि आप लोगों ने इंजीनियरिंग नहीं किया है, आपने पढ़ाई नहीं की है, आधुनिक पढ़ाई नहीं की। तो भगवान ने हमें सबसे बड़ी बुद्धि दी है, उस बुद्धि का उपयोग करें, यदि नहीं तो क्या होगा, जीवन हमारा बीत जाएगा। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। ये स्थिति न पैदा हो जाए, इसलिए अभी से हम संभलें। और ये तो मैं तर्क के माध्यम से आपको बताया कि परमात्मा कभी भी शरीर धारण नहीं कर सकता, क्योंकि ये जनी कर्तु प्रकृति जो आया, इसी पर मतलब प्रसंग में मेरे मस्तिष्क में आ गया, इसलिए मैं आपको बता दिया सिद्धांत के रूप में। अब यदि प्रमाण के रूप में लेंगे, तो वेद तो सीधे कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। अब ये है, चलो वेद की बात है, वह ऋषि महर्षि ले लीजिए, जो हमारे प्रमाणिक ऋषि है, हमारे महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन के जो बनाने वाले हैं, योग दर्शन के जो लेखक हैं, परंपरा की जो रक्षा करने वाले हैं, ब्रह्म सृष्टि के आदि से जो आ रहा था योग की पद्धति, तो उसकी रक्षा करने वाले वो जब उनसे पूर्व पक्षी पूछता है, उनके शिष्य पूछता है, गुरु जी आप जो कहते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि और उसका जो फल कैवल्य है उसकी प्राप्ति श्रद्धा वीर्य स्मृति और संप्रज्ञात समाधि और ऋतंभरा प्रज्ञा जब होगा तभी असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होगी। इस इन्हीं उपायों से क्या, ये तो बहुत कठिन है, कैसे अपने जीवन में वैराग्य लाऊं, वैराग्य लाना तो बहुत कठिन है, तो क्या इससे कोई अलग भी उपाय है जिससे हम असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर ले और इस बंधन से दुख से छूट जाए और मोक्ष को प्राप्त कर ले? तो उत्तर दिया कि हाँ शिष्य है। क्या है गुरु जी? तो ईश्वर प्रणिधान आदवा, बोल रहे हैं कि एक है उपाय जिससे तुम जल्दी से जल्दी तुम्हारा असंप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि का फल कैवल्य मोक्ष आसन्नतम हो जाएगा। क्या? तो ईश्वर के प्रणिधान करने से। ईश्वर प्रणिधान आदवा माने प्रणिधान माने भक्ति विशेष, ईश्वर की भक्ति विशेष करने से। वहां पर बहुत बुद्धिमान थे महर्षि पतंजलि जी, वो समझते थे कि वेद श्रमी स्वाति जैसे जो हम लोग साधारण व्यक्ति है ये भ्रांति में पड़ जाएगा, हमने कह दिया ईश्वर की बात तो बस जाएगा शिव के शिवलिंग के पास जाएगा और शिवलिंग के पास जाकर के अपना माथा नवा देगा, क्योंकि हम परेशान हैं, वेद श्रमी परेशान क्या है, रहता है तो अब क्या करें, परेशानी तो दूर करने के लिए कम से कम तो चलो नहीं कुछ तो सामने मूर्ति पे ही सिर झुका दो, मन तो शांत हो जाएगा। तो इसलिए वो बहुत ही बुद्धिमान थे महर्षि पतंजलि जी, उन्होंने कहा कि भाई हमने तुम्हें सावधान, हमने तुम्हें कहा है कि ईश्वर की भक्ति करने का, भक्ति विशेष करने का, परंतु किस ईश्वर की? तो बोल रहे हैं वहां पर उनके गुरु शिष्य ने पूछा किस ईश्वर की भक्ति मैं करूं, क्योंकि ईश्वर नाम से तो बहुत है, ईश्वर नाम से आज दुनिया में शंकर भी है, ईश्वर नाम से राम भी है, ईश्वर के नाम से कृष्ण भी है, ये सब ईश्वर नाम से मतलब मार्केट में हो गया हुआ है, तो हम किस ईश्वर की भक्ति करें? तो कहते देखो ईश्वर को कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाकाशयैर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर, बोल रहे हैं कि पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है, हम सभी जितने भी हैं वह सब मात्र पुरुष है। पुरुष मतलब कि पुरुषे थे, इस शरीर में जो रहने वाला है आत्मा, स्त्री के शरीर में जो रहने वाला आत्मा वो भी पुरुष है, पुरुष के शरीर में रहने वाला जो आत्मा वो भी पुरुष है, चींटी के अंदर रहने वाला आत्मा है वह भी पुरुष है, तो ये सभी पुरुष है, ये सभी पुरुष है, तो ये सभी पुरुष जो है तो ये हम सभी पुरुष हैं, पर हम लोग सामान्य पुरुष हैं, विशेष पुरुष नहीं है। विशेष पुरुष कौन है? तो विशेष पुरुष कहते हैं कि क्लेश से अपरामृष्ट हो, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश मन मृत्यु का डर, इनसे जो रहित हो उसको कहते हैं ईश्वर। अब घटाओ, हम हमारे कृष्ण भगवान को घटाओ, जब जरासंध ने जब कंस को मार दिया कृष्ण भगवान ने, तो जरासंध ने जब मथुरा पर चढ़ाई की तो वह बुद्धिमानी से नीति से कि भाई मैं अभी इससे लड़ूंगा तो मैं हार जाऊंगा, ये मुझे हरा देगा, इसलिए नीति से क्या किया, उन्होंने वहां से भाग गए, क्योंकि राजनीति में भागना भी बुद्धिमानी है, वहां से भाग गए और भाग करके द्वारिका जो है गुजरात में वहां पर समुद्र के किनारे में जो है, वहां पर समुद्र में जो है जो उठा हुआ भाग था वहां पर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, क्योंकि वहां कोई डर नहीं था, जरासंध वहां तक नहीं पहुंच सका। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि क्लेश से जो रहित हो अपरामृष्ट हो उस पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है, और जबकि क्लेश से युक्त कृष्ण भगवान थे, राम भगवान भी क्लेश से युक्त थे, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से युक्त थे। जब लक्ष्मण को बाण लग जाता है, लक्ष्मण को बाण जब लग जाता है तो उन्होंने माता पिता से प्रतिज्ञा किया था कि मैं लक्ष्मण को संभाल के रखूंगा, और वह अब जो है रो रहे हैं कि मैं कौन से मुख लेकर के जाऊंगा, लक्ष्मण के बिना मैं कैसे जा सकता हूं अयोध्या। देखो उनको क्या बोलते हैं, अविद्या से वो ग्रसित थे, क्या वो रो रहे थे, वो क्या विलाप कर रहे थे। तो जो अविद्या से ग्रसित राम भगवान थे, इसलिए राम ईश्वर नहीं हो सकता, सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। तो अविद्या से जो अपरामृष्ट है, अस्मिता से जो अपरामृष्ट है, राग से जो अपरामृष्ट है, द्वेष से जो अपरामृष्ट है, ऐसे पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। और दूसरा का कर्म, कर्म कहते हैं कुशल और अकुशल कर्मानी, माने अच्छे और बुरे कर्म से जो रहित है, ऐसे पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। और जब ही व्यक्ति जन्म लेगा तो अच्छे और बुरे कर्म दोनों होंगे। अब अच्छे और बुरे कर्म का परिणाम क्या है, अच्छे और बुरे कर्म का फल क्या है, विपाक क्या है, तो क्लेश कर्म विपाक, विपाक है जाति आयु भोगा, जात्यायुर्भोगा, जाति आयु भोग इस अच्छे बुरे कर्म का परिणाम है। माने जाति माने जन्म, मनुष्य जाति, पुरुष जाति इत्यादि इत्यादि, क्या बोलते हैं पशु जाति, तो जाति माने जन्म, जन्म आयु भोग इसका फल है। तो विपाक माने जो जन्म से अपरामृष्ट है, आयु से अपरामृष्ट है, और भोग माने सुख दुख का जो भोग है करना है, इससे जो अपरामृष्ट है, ऐसे पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। अब देखो जी, साक्षात जब कह रहे हैं कि ईश्वर, उस ईश्वर की भक्ति विशेष करने से असंप्रज्ञात समाधि और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो जिसका नाम, जो क्या बोलते हैं कि जन्म आयु भोग से अपरामृष्ट है, रहित है। और क्या करे, आशय, आशय माने वासना, संस्कार, क्योंकि मन में संस्कार बनता है, तो जो वासना से संस्कार से रहित है, ऐसे पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। तो क्लेश, अविद्यास्मिता राग सब निवेश, क्लेश कर्म, कुशल अकुशल कर्म अर्थात शुभ अशुभ कर्म, विपाक अर्थात जन्म आयु भोग, और आशय अर्थात वासना, इनसे जो रहित है, अपरामृष्ट है, ऐसे पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। साक्षात यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, इसके बाद भी हम ना करते हैं मंदिर में जाकर के, हम ना करते हैं कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, ये तो ऐसे ही है। ये देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जब मूर्ति के पास जाते हैं, पूजा करते हैं, तो मन में शांति नहीं होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मूर्ति के सामने आप संकल्प करेंगे कि हे भगवान मुझे ये, हे शंकर भगवान मुझे ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, हे हे हनुमान जी मेरा ये कार्य, मुझे बेटा हो जाएगा ना तो मैं आपको ये चीज जो इतना लड्डू चढ़ाऊंगा, हे गणेश भगवान आपको मैं करूंगा, तो वो जो संकल्प करता है और फिर प्राप्त पूरा भी हो जाता है, उसका भी मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, पूरा हो जाता है। क्योंकि मानसिक शक्ति होती है, शरीर में ऐसा एक केमिकल रिएक्शन होता है, मन में एक विश्वास होता है, इस तरीके की बात होती है, तो वह कार्य पूरा हो जाता है। वह यज्ञ करे तब भी पूरा होगा, चाहे मूर्ति के सामने करे तब भी पूरा होगा, परंतु वो पूरा होने से ये बात सिद्ध नहीं हो गया कि जो है हमें उससे मोक्ष मिल जाएगा। एक तो ऐसी ही बात हुई कि जैसे जिसको शराब पीने का आदत हो, तो जब एक है यहाँ पर कोई शराबी, मैंने अटलांटा में उसके घर में गया था, कितना बार उसको हमने उपदेश दिया कि शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, प्रेरणा दिया मैंने, तो वह दो दिन छोड़ा, चार दिन छोड़ा, उसके पश्चात फिर कहता कि आचार्य जी सायंकाल मैं सारा दिन ठीक रहता हूँ, सुबह से लेकर के मैं चार बजे तक ठीक रहता हूँ, चार बजे के बाद अब मुझे बोतल चाहिए, यदि मैं परेशान हो जाता हूँ मैं उसके बिना रह नहीं सकता। और जब वह शराब चार बजे निकलता है और जो है दुकान से शराब लाता है और बस ग्लास में रखता है और आराम से वह पीता है, एक बोतल शराब डेली पी जाता है, और इस तरीके से वह जो है शराब पीता है, उससे उसके मन में शांति होती है। तो क्या उससे मन में शांति हुई तो क्या उसको शराब पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। देखना यह है कि हमें मुक्ति मोक्ष किससे मिलेगा हमें, क्योंकि यह बंधन का प्रकृति बंधन का कारण है। अंधन तम प्रविशंति ये संभूति उपासते अततो भूयते तमो यौ संभूति अमृत। अंधकार को वह प्राप्त होता है जो ये जो है प्रकृति से बना हुआ जो विकृति है ये पृथ्वी सूर्य इत्यादि इस सब की पूजा करता है, इसकी उपासना करता है, और उससे भी अधिक अंधकार वह प्राप्त होता है जो प्रकृति की उपासना करता है, सत्रदेश समस्त की उपासना करता है, उसी को समझता है कि वही अंश है। तो वेद साक्षात कहता ही है, उपनिषद इत्यादि तो कहता ही है कि अजह नित्यः, गीता भी साक्षात कहता है, उसकी व्याख्या ठीक से लोग नहीं कर पाते हैं। तो न जायते म्रिय सेवा कदाचित मायां भूत्वा न भवितान भूय इत्यादि करके जो भी है अजो नित्य शास्त्र प्राणो न हन्यते हन्य माने शरीर इत्यादि जो कहते हैं। तो आत्मा जैसे अजर अमर है ऐसे ही परमात्मा है, और परमात्मा अज भी है, कभी जन्म नहीं लेता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ये अपने मैं आपको कोशिश किया ये समझाने का, मैं कोई टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ आपको, कोई मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, मेरा जो कर्तव्य है एक टीचर का, एक आचार्य का, एक गुरु का जो कर्तव्य है, कर्तव्य मैंने ये क्रम से निभाया। मैंने ये जो है हालांकि व्याकरण का, व्याकरण में आ गया जानी करते प्रकृति, इसलिए मेरे मस्तिष्क में आया, इसलिए मैंने आपको कहा इस पर आप विचार कीजिएगा, और विचार करके योग दर्शन पर विचार कीजिएगा, और वेद का मंत्र बोला उस पर विचार कीजिएगा, जो मैंने तर्क जो दिया उस पर विचार कीजिएगा, और विचार करके जब आपको समझ में आ जाए कि आचार्य जी ठीक कह रहे हैं तो आप हर दिन मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिएगा। आंख मूंद करके अपने अंदर में भी कोई मूर्ति उर्ति आता हो उसको काट डालिएगा, तलवार से काट डालिएगा, उसको अपने विचार रूपी तलवार से समाप्त कीजिएगा, और फिर जो है आप अपने हृदय मंदिर में आप प्रारंभ कीजिएगा ईश्वर की भक्ति करना। और ईश्वर की भक्ति विशेष का मतलब होता है तद जप सदर्थ भावनम, वह जो जो क्लेश कर्म विपाक और आशय से अपरामृष्ट जो पुरुष विशेष ईश्वर है, वह ईश्वर हर जगह समाया हुआ है हमारे हृदय में, मैं जो हूँ मेरे अंदर भी है, ऐसा वह अर्थ जो परमात्मा है उसको रियलाइज करते हुए ओ इस तरीके से अपने मन में भगवान हृदय में है ऐसा अनुभव कीजिए। ओमकार सर्वरक्षक है, शब्द से शब्द को ही रिपीट मत कीजिए, वह आपको फील होना चाहिए कि वह हमारा प्रोटेक्ट कर रहा है, वह दुख विनाशक है, वह सुख स्वरूप है, ऐसा तत्पदर्थ भावनम, वह जो अर्थ परमात्मा है उस परमात्मा रूपी अर्थ का अनुभव करते हुए ओम का जाप जब करेंगे तो यह ओम का जाप करना ही ईश्वर भक्ति है। और इस प्रकार करेंगे करते करते करते जिस दिन पूरा मन उस पर एकाग्र हो जाएगा तो कहा तथा प्रत्यक्ष चेतना जीवगोप्यंतराया भावस्थ, जब हम इस प्रकार से ओम का जाप करेंगे तो एक तो के प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम होगा, आत्मा का खुद का ज्ञान होगा, परमात्मा का ज्ञान होगा, और अंतराया भावस्थ और अंतराय जितने भी बाधा है वह सभी दूर हो जाएंगे। वह नौ प्रकार के बाधाएं हैं, व्याधि शरीर में रोग, मन में रोग, बुद्धि में रोग, व्याधि दूर हो जाएगा, त्यान अकर्मण्यता जो है वह अकर्मण्यता दूर हो जाएगी, संशय डाउट किसी भी चीज का है वह डाउट दूर हो जाएगा, प्रमाद जो है लापरवाही है वह दूर हो जाएगा, आलस्य लेजीनेस दूर हो जाएगा। तो व्याधि त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति संसार के प्रति यदि अधिक आसक्ति है राग है तो वह आसक्ति भी दूर हो जाएगा, और अविरति भ्रांति दर्शन जो मिथ्या ज्ञान है वह भी दूर हो जाएगा, और अलब्ध भूमिकत्व। हम प्रयास कर रहे हैं ओम का जाप करते हुए समाधि प्राप्त करने का, समाधि नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो करते करते करते समाधि की भी प्राप्ति हो जाएगी, और उसके पश्चात रूप से समाधि हुआ रियलाइज भगवान ने कराया, परंतु अब वो कंटिन्यूटी उसमें नहीं हो पा रही है, तो अनवस्थितत्व उसमें स्थिति नहीं हो रही है तो वो भी दूर हो जाएगा। अर्थात व्याधि त्यान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व इन नौ प्रकार की बाधाएं हैं ये दूर हो जाती है। ये सभी बाधाएं दूर हो जाती है केवल मात्र ईश्वर जो निराकार है जो अभी मैंने बताया उसके भक्ति विशेष करने से अर्थात अर्थ सहित वह परमात्मा को रियलाइज करते हुए तुम का जाप करने से। तो आइए जनी कर्तु प्रकृति ही हमने बहुत कुछ बता दिया अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस रूप में लेते हैं। तो जनी कर्तु प्रकृति तो यहाँ पर जनेह कर्तु जनेह कर्तु जनेह कर्ता जनी कर्ता तस्य जने कर्तुः ऐसा ये जने कर्तुः इकारांत पुल्लिंग जनी कर्तृ शब्द एकवचन है। प्रकृति ही इकारांत स्त्रीलिंग प्रकृति शब्द प्रथम व्यक्ति एकवचन है। जने कर्ता इति जनी कर्ता तस्य जनी कर्तुः तस्य पुरुष समास हो गया अपादानम है इसके अंदर तैयार रही है। अब अन्वय है जनी कर्तुः प्रकृति ही कारकम अपादानम तो यहाँ पर जनी कर्तु प्रकृति तो जनी धातु यह कर्ता तस या प्रकृति माने कारणम अर्थात उपादान कारणम इसने इसी पर व्याख्यान चला था। उपादान प्रकृति माने उपादान कारणम तत् कारकम उपादान संयकम भवती जैसे उदाहरण के लिए श्रृंगात सरोजायते गोमयात वृक्षिको जायते तो यहाँ पर सिंह से बान सिंह जो है जो भैंस इत्यादि में जैसे होता है ना कि ऐसे तरह तो जो सिंह है श्रृंग जिसको कहते हैं इस श्रृंग से क्या है बाण पैदा होता है। शरा कहते हैं बाण को तीर को तो बाण पैदा होता है। गोमयात बिच्छू को जायते गोबर से बिच्छू पैदा होता है गोबर से बिच्छू पैदा होता है। तो यहाँ पर जो जनी कर्तु जन धातु का जो कर्ता शरह है श्रृंगार सरो जायते तो जन धातु का जो कर्ता शर है उस शर का जो उपादान कारण है वह श्रृंग है उसके पदान संज्ञा हो गई अपादान संज्ञा से पंचम व्यक्ति हो गई। ऐसे ही गोमयात वृश्चिको जायते जन धातु का जो कर्ता वृश्चिक है बिच्छू है उसका जो उपादान कारण गोमय है क्योंकि तो वृश्चिक जो बिच्छू का शरीर है तो प्रकृति से तो प्रकृति ही बनेगा ना जी तो वह जो है प्रकृति से तो विकृति ही बनेगा तो वृश्चिक जो है वह गोमय तो उसका उपादान कारण गोमय है उससे जो है उसकी अपादान संज्ञा हुई अपादान संज्ञा होने से अपादान पंचमी पंचमी विभक्ति हो गई इसलिए गोमयात वृश्चिको जायते गोबर से बिच्छू पैदा होता है। इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब आगे है भुवः प्रभवः भुवः प्रभवः है भू भुवः भू भू भुवः उकारांत पुंलिंग भू शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ये जो कट गया थोड़ा इंडिया में है हो गया उकारांत पुंलिंग भू शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। प्रभव अकारांत पुंलिंग प्रभव शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। प्रभव अकारांत पुंलिंग प्रभव शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। भूव उकारांत पुंलिंग भू शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से जनी कर्तु प्रकृति से कर्तु की अनुवृत्ति आ रही है। जनी कर्तु प्रकृति से जनी कर्तु प्रकृति से कर्तु की अनुवृत्ति आ रही है। कर्तु की अनुवृत्ति आ रही है अपादानम की अनुवृत्ति आ रही है कार्य की अनुवृत्ति आ ही रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी अर्थ हो गया भू धातु यह कर्ता भू धातु यह कर्ता तस यह प्रभव उत्पत्ति स्थानम भू धातु यह कर्ता तस यह प्रभव उत्पत्ति स्थानम प्रभव का मतलब है उत्पत्ति स्थानम तत्कारकम अपदान संयम भवती बोल रहे हैं कि भू धातु का जो कर्ता है उसका जो उत्पत्ति स्थान है उसका जो उत्पत्ति स्थान है उस कारक की अपदान संज्ञा होती है। जैसे हिमवतो गंगा प्रभवती हिमालय से गंगा निकलती है हिमालय से गंगा की उत्पत्ति होती है गंगा निकलती है अर्थ भू धातु है उसका करता है गंगा, उसका उत्पत्ति स्थान है हिमालय, इसलिए हिमालय की अपादान संज्ञा हुई। अपादान संज्ञा होने से अपादान पंचमी, अपादान अपादान में पंचमी विभक्ति से हिमवतो गंगा प्रभवती, ये हो गया। आगे काश्मीरेभ्यो वितस्ता प्रभवती, काश्मीरेभ्यो वितस्ता प्रभवती। तो यहाँ पर जो है भू धातु है, भू धातु का करता है वितस्ता नदी, और उसका जो उत्पत्ति स्थान है काश्मीर है, तो काश्मीर से वितस्ता नदी जो है वो निकलती है, ये इसका मतलब यह काश्मीर में वितस्ता प्रभवती। आगे है अपदान संज्ञा हो गया, अप जो है संप्रदान संज्ञा, तो कर्मणा यम अभी प्रैति था संप्रदानम, कर्मणा न करांत न पुंसकलिंग कर्मन शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन है, यम सर्वनाम उमलिंग यत शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन है, और अभिप्रैति अभिपूर्वक प्रपूर्वक इन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तिंगंत पद है, और स सर्वनाम पुमलिंग तथा तथा एक वचन है, और संप्रदानम अकारांत नपुंसकलिंग संप्रदान शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब जो है अन्वय कर देंगे तो जगह इसका हो जाएगा, वही कर दीजिए, कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदान, यही अनुभूत है। तो यहाँ पर जो है जनी कर्तु प्रकृति जो है इससे कर्तु की अनुवृत्ति लिया जा सकता है, कर्त्री का अनुवृत्ति, और कर्तु जो है उसको अर्थवसात विभक्ति जनी कर्तु से कर्तु को ले आएंगे, और कर्तु को प्रथमा विभक्ति कर्ता प्रथमा की बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा कर्ता हो जाएगा, कर्ता कर्मणा कर्म के द्वारा, मैंने कर्ता कर्मणा, कर्मणा माने क्रियाया, कर्मणा का मतलब हुआ क्रियाया, कर्ता कर्मणा माने क्रियाया, तो कौन से क्रिया, तो ददाती क्रिया, क्योंकि तो संप्रदान में दान है तो उसके साथ इसका अन्वय हो जाएगा, तो कर्ता कर्मणा अर्थात ददाती कर्म ददाती क्रियाया यम अभिप्रैति माने अभिप्सति तत्कारकम अपदान संप्रदान संज्ञकम भवति। ये जो है आप कहेंगे कि ददाती क्रिया आपने क्यों ले लिया, कर्मणा के साथ ददाती को आप क्यों जोड़ दिया, कर्मणा को ददाती के साथ आपने क्यों जोड़ दिया, तो संप्रदानम ये अन्वर संज्ञा है, संप्रदानम ये अन्वर संज्ञा है, सम्यक प्रदानम इति संप्रदानम। तो यहां पर अन्वर संज्ञा के विज्ञान होने से, अन्वर संज्ञा का विज्ञान होने के कारण यहाँ पर कर्मणा से जो है ददाती कर्मणा लेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो हिंदी में अथवा कर्ता जो है ददाती ददाती क्रिया के द्वारा, या ददाती यहाँ पर कर्मणा का अर्थ भी आप कर्म करता कर्तु रूप सत्वम कर्म वाला लेंगे तभी भी हो जाएगा, तो ददाती क्रिया का कर्म, ददाती क्रिया का कर्म ऐसा भी अर्थ कर लीजिए, कर्मणा का अर्थ क्रिया न करके, या ददाती कर्ता कर्म के द्वारा ददाती क्रिया का जो कर्म है, ददाती क्रिया का जो कर्म है, कर्म माने वो कर्म वाला कर्ता कर्म करने वाला कर्म है, यहाँ पर कर्म माने क्रिया नहीं, जैसे मैं कर्म का मतलब क्रिया कह दिया, उस तरीके से भी किया जाता है ददाती क्रिया के अंदर, जिसको वह चाहता है, जिसको प्राप्त करना चाहता है, अभिप्रति माने प्राप्त करना चाहता है, कर्ता ददाति क्रिया के द्वारा जो है किसको प्राप्त करना चाहता है, तो ददाति क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त करना चाहता है तो वो इस तरीके से अर्थ करेंगे तो ठीक नहीं बैठेगा, इसलिए कर्म का अर्थ यहाँ पर कर्म ही कीजिए। तो अर्थ ददाति क्रिया का जो कर्म है ऐसा अर्थ हो जाएगा, कर्ता ददाति क्रिया के कर्म के द्वारा जिसको प्राप्त करना चाहता है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। तो कर्ता कर्मणा कर्ता ददाति कर्मणा ददाते अलग करेंगे तो ददाते कर्मणा कारकेन यम अभिप्रैति अभिप्सति तत्कारकं पदान संज्ञकं भवति अपदान संज्ञं भवति। मैंने कर्ता ददाति क्रिया के कर्म के द्वारा जिसको प्राप्त करना चाहता है, जिसको लक्षित करता है, अभिप्रेति मैंने लक्षित करता है, जिसको चाहता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के लिए उपाध्याय गाम ददाति या मानवकाय भिक्षाम ददाति, तो देवदत्त उपाध्यायाय गाम ददाति। देवदत्त जो है ददाति क्रिया जो है उसका जो कर्म है गौ, उस गौ के द्वारा किसको लक्षित कर रहा है, उस गौ के द्वारा उपाध्याय को लक्षित कर रहा है कि उपाध्याय के लिए गाय प्रदान कर रहा है, उपाध्याय को दे रहा है, तो इसलिए उपाध्याय की संप्रदान संज्ञा हुई और संप्रदान संज्ञा होने से संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति है। ऐसे मानव काय भिक्षाम ददाति, बच्चे को भिक्षा देता है, मानवक को भिक्षा देता है, बालक को भिक्षा देता है। तो यहाँ पर जो है ददाति क्रिया का कर्म है भिक्षा, उस भिक्षा के द्वारा बालक को लक्षित किया जा रहा है कि बालक को लक्षित किया जा रहा है कर्ता देवदत्त मानव काय भिक्षा ददाति। तो देवदत्त ददाति क्रिया का जो कर्म भिक्षा है उसके द्वारा मानव को लक्षित कर रहा है, बालक को दे रहा है, तो बालक को लक्षित कर रहा है, तो इसलिए बालक जो मानवक है उसकी संप्रदान संज्ञा हुई, संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी संप्रदान चतुर्थी व्यक्ति होती है, इसलिए चतुर्थी मानव काय ऐसा हो गया। तो ये और दूसरा आप जो है, तो हमने तो बहुत ही सरल अर्थ बताया कि कर्ता का ध्यान कर लेंगे क्योंकि जो है कर्ता ददाति कर्मणा माने ददाति क्रियायाः कर्मणा यम अभिप्रैति अभिप्सति तत्कारकं पदान संज्ञं भवति। और प्रथमा वृत्ति में थोड़ा क्या किया है ये भी ठीक ही है, जब गाय उपाध्याय के लिए गाय को देता है तो उसने गाय मांगा या जिसने भी कुछ मांगा गाय, अब उसके पश्चात जो है गाय को दे रहा है तो वह गाय साधन बन गया उसको देने का, इसलिए कर्णभूत कर्मणा ऐसा इन्होंने अर्थ किया है कि कर्णभूतेन कर्मणा यस अभिप्रायं साधयति, कर्णभूत कर्म के द्वारा जिसके अभिप्राय को सिद्ध करता है अर्थात यम उद्दिशति जिसको उद्देश्य करता है तत्कारकम संप्रदान संज्ञा होती, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। वही उपाध्याय काम ददाति, उपाध्याय के लिए गौ देता है, मानव काय भिक्षा ददाति बच्चे के लिए भिक्षा देता है। तो यहाँ पर उदाहरण में जो देना क्रिया कब तक नहीं बन सकता, जब तक वह गौ का रस्सा पकड़कर उपाध्याय के हाथ में नहीं दे दिया जाए, टीचर के हाथ में दे दिया जाता, तो ये जो है तो यहाँ पर जो है गौ का रस्सा ये जो है गौ जो है साधन हो गया तो दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ददाति क्रिया का जो है बनाने वाला जो उपाध्याय तो है ही तो कारक हुआ, और यहाँ पर प्रकृति सूत्र जो मतलब जो है संप्रदान संज्ञा हुई और संप्रदान में चतुर्थी संप्रदान में चतुर्थी व्यक्ति हो गई है। तो इस तरीके से तो अब समय हो गया है, आप लोगों को यदि किसी तरह का प्रश्न हो तो पूछिए। कोई प्रश्न है जी स्वाति जी, द्रोण जी? नहीं द्रोण जी, आपको क्या रितम कहते हैं? रितम कहते हैं सत्यम को, रितम का अर्थ सत्य, परंतु अलग अलग अर्थ हो जाता है किस प्रसंग में लेते हैं वो भी है ना जी। रितम का अर्थ सत्यम है, रितम का अर्थ है जो ऐसा नियम, जो अटल नियम, जो कभी बदलने वाला नहीं है, जो कभी बदलता नहीं है, उसको भी रित कहते हैं। रित कहते हैं संविधान को। अब किस प्रसंग में ले रहे हैं उस पर है। जैसे मान लीजिए वेद में रितम त सत्यम चाभिधा तपसोध्य जायता, वहां पर इसका मतलब है कि परमात्मा जो है दो तरीके के जगत को बनाता है, एक रित जगत एक सत्य जगत। तो रित कहते हैं अर्थात सत्य जगत हो गया संसार, रित जगत हो गया इस संसार का प्रयोग कैसे करना है उसका कानून, वेद ज्ञान। वहां पर रित का अर्थ हो गया वेद ज्ञान। तो रित का अर्थ सत्य भी हो जाता है प्रसंगानुसार, रित का अर्थ वेद ज्ञान भी, नियम कानून भी हो जाता है, संविधान भी हो जाता है। तो ये है क्योंकि तो रित का अर्थ ज्ञान क्यों हो जी। और एक क्वेश्चन था, आपने एक दिन बताया था कि वो अंडा विवेचन पुस्तक बताया था, टाइटल वो नहीं है, कुछ मिलता जुलता होगा, मैं या तो मैं खोज करके मैं आपको बता दूंगा, और यदि वो ऑनलाइन मिलता हो तो आप हमें भी भेज दीजिएगा। मैं आप कल में अनजाने उसको पढ़ना जरूरी है, आपको समझ में आएगा विवेकानंद क्या थे। हाँ अनजाने हमें भ्रांति में नहीं रहना चाहिए किसी के संबंध में। तो एक प्रमाणिक पुस्तक है, वैसे ही नहीं है कि किसी ने लिख दिया, वो प्रमाणिक पुस्तक है। तो इसको जो है लोग दबा देते हैं, आरएसएस वाले सेवा वाले लोग दबा देते हैं इसको आगे, क्योंकि दबाएंगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। परंतु उसको पढ़िए, मैं कल आपको उस पुस्तक का पूरा पूरा नाम बता दूंगा। अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, नेपाली भाषा में भी होगा शायद। चलिए और कोई प्रश्न? मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी नमस्ते जी। धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते जी, करेंगे। नमस्ते नमस्ते।